Aș vrea să știu, Doamne drag, să te urmez pas cu pas, să-ți cunosc inima și să ascult șoapta ta. Aș vrea să știu, Doamne drag, să te urmez neîncetat cu tot ce am. Aș vrea să știu, Doamne drag, să te urmez pas cu pas, inima să-mi atingi, ochii tu să-mi deschizi și să ocrotești viața mea, să te iubesc neîncetat cu tot ce am. Aș vrea să știu, Doamne drag, să te urmez pas cu pas, să-ți cunosc inima și să ascult șapta ta. Aș vrea să